melek varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnaları. Eğer bizi sual eden olursa, eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük benzi soluk yar söyle, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnaları. Gezersin havada, anlı turnam ne gezersin havada, arabam kırıldı kaldım burada, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnaları. Ne olmamış kul imişim dünyada, ne olmamış kul imişim dünyada, akşam olsun allı turnam dön geri, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnaları.